Sziasztok, ez a Vadiméle Rádió, szuper Vadi utáni reggelen vagyunk közvetlenül. Ezek azok a reggelek, amikor például a lábnap helyett az ember elgondolkozik, hogy nem lábat kéne edzeni ma. Ez történt velem például. Az edzőtársam mondta, hogy mi lenne, ha ma nem lábaznánk. És mondtam, hogy jó, egyefene, pont arra gondoltam, hogy nem kéne ma lábazni. Most igen, így reggel, nyolckor. Edzel, akkor muszáj ugye azt csinálni, ami meg van beszélve. Mi a buzi megoldást választottuk, hogy makaroztunk, nem lábaztunk. Jó, de most akkor belefértem. Mert a superbody az egy eléggé olyan dolog, ami az embert megviseli lelkileg, egy kicsit és fizikailag is, mert ugye reggel 7-től ott vagyunk általában. Te már 6-kor ott voltál. Igen. Neked szerencséd volt. És nekem hatalmas fázlim volt, tehát remekül szórakoztunk egyébként. Ez a superbody egy elég megterhelő esemény nekünk, mondjuk így a backstage-ben, ahhoz képest én azt gondolom, hogy sokkal jobb, mint például 5 éve volt. Legalábbis a lebonyolítása. Bizonyos pszichológiai dolgok miatt jobban ment nekünk most a dolog, vagy hát magyarul lazábbra vettük, és ezért, hogy nem stresszeltem magam halálra, most könnyebben elviseltem. Egyébként a Devil's Train-nel kezdtünk ma a Down on You című számmal, mert Devil's Train-t azt mindig kell játszanunk. És az a jó hír, hogy ilyeneket, mint a Devil's Train, lehet, hogy nem lehet kapni a sarki lemezboltban, nem tudom, vannak-e még lemezboltok, de most már létezik ilyen, hogy Spotify, és ezeket mind legálisan lehet akár hallgatni, meg megvenni, meg ilyesmi. Létezik egy csomó szar, szerintem mindent lehet, tehát igazából a Google-től is meg lehet venni szerintem zenéket. Meg mondjuk hozzáteszem, hogy a Spotify-on sincs fenn minden, de elég sok minden fenn van, úgyhogy nem szar a helyzet. Ma egy csomó dologról fogunk beszélni. Illetve nem tudom pontosan, miről fogunk beszélni, mert valamennyit kéne beszélnünk a Superbodyról is, de hát azért jelentős események történtek még a héten a Superbodyn kívül is. Például kijött a Star Wars 7. résznek a végső trélere, erről még nem beszéltünk a rádióban, ha jól emlékszem. Nem, erről még nem beszéltünk, viszont ezzel kapcsolatos közérdekű közlemény, hogy ezzel együtt elindult a Star Wars első vetítésekre az előrendelés. Már hogy jegyeket lehet rá venni. Szerintem már nem lehet jegyet. Hát az elsőkre már valószínűleg nem, de hát még az premier napra biztos, hogy nem. Igen. Hát állítólag már minden rekordot megdöntött így elővételre, meg minden, sőt valószínűleg nem is volt még ilyen soha. De ez valószínűleg egy világszintű jelenség egyébként. Abszolút. Minden esetre, hogyha Star Wars-ot akartok nézni viszonylag korán, akkor most még viszonylag koránra lehet jegyet venni, mondjuk az első hétre. Ugye ezt feszegettem a múltkor a rádióban, hogy marhára idegesített, hogy nem volt arról info, hogy mikortól lehet elővásárolni, elővételben jegyet szerezni. De amikor lett, akkor le is rohadt minden, mondjuk. Igen. Első nap komoly szervezet problémák voltak. És a vicc az, hogy még Magyarországon is, tehát én mindenre gondoltam, de arra nem, hogy Magyarországon nem fogják kibírni a szerverek a Star Wars jegyvétel, előrendelés, mit tudom én, indulását. Nem sikerült tönkretenni az egy epizód 1-2-3-mal a Star Wars legendát, mégsem, mint ahogy a testépítésre sikerült tönkretenni, azt most bebizonyította a Superbody, de erről még kicsit később fogunk beszélni. Egyébként hát a trailerben az az érdekes, hogy nekem rögtön nem tetszik az elején az, hogy ez a szokásos minden kibaszott trailerben meglévő ez a lassú zongora, drámai kalimpálás van benne. Ez rohadtul nem kellett volna ide. Hát igen, ugye ez most a divat, gyakorlatilag erről van szó. Csak ez nem egy divat film, tehát ez nem egy hát bízunk benne, hogy hülye gyerek sci-fi alacsony költségvetéssel. Nem feltétlenül kéne. Ez egy kicsit J.J. Abrams-es lett egyébként ez a dolog benne sajnos. Hogy hát ő ezt kedveli? Hát inkább azt mondom, hogy ez egy ilyen tipikus mai filmes stílusjegy, és eléggé J.J. Abrams-es. Egyébként, amit nem tudom, megfigyeltél, lehet, hogy már említettem a rádióban, ami még béna az új Star Wars-ban, az a felirat. A felirat. Ez nekem így nem esett le egyáltalán. Hát ezek a maga a cím felirat, a Force Awakens felirat. Figyelj, mindjárt megkeresem. Csak hogy te is lásd, ti most ezt ugye nem látjátok, de hát de ti is meg tudjátok ott közbe keresni, akár ha a gép előtt vagytok, de szerintem ez látod, az a This Christmas, meg ezek, hogy ki van írva, ez szerintem halálbéna. Nem tudom, én a feliratokon viszonylag ritkán szoktam gondolkodni, hogy ez milyen, vagy hogy az engem érdekel. Ezek az apró szarságok nagyon sokat tudnak számítani egy filmen. Hát nem tudom, én úgy vettem észre, hogy ez engem nem érdekel, nekem nagyobb problémám van talán a főszereplővel. Nem arról van szó, hogy érdekel-e vagy nem, hanem arról van szó, hogy ez egy jel. Ez egy jel, és ez nem egy jó jel. És hát a főszereplő az egy megint másik érdekes kérdés, ez a mostani PC vonal kötelező fek a főszereplőt tenni a filmekben, vagy nem tudom, mert már fek a James Bondon is gondolkoznak, meg női James Bondon, meg buzi James Bondon is. Amerikában, ugye, mert nehéz eldönteni, hogy hol erősebb az agy halál Amerikában, vagy Európában. Nem muszlim zsidó buzi. Igen, és valami akkor ilyesmi. Egyszerre mindent elintézünk egy filmben, aztán utána visszamehetünk a csak rendezőt. Az a lényeg, hogy olyan ember ne legyen, aki megteremtette ezt a kultúrkört, olyan ember ne legyen, mert az nem PC. Nem, az nem PC. Tehát az nem PC, nem mondjuk azt ki, hogy Afrikában négerek élnek, mert az nem PC, hanem az legyen, hogy fehéreket tegyünk Amerikában, mert de ne várja, fehéret nem lehet tenni Amerikában, mert akkor előnybe helyezzük a fehéreket. Igen. Tehát a fehér az csak szar lehet, az a lényeg. Tehát, na mindegy, szóval értitek ezt a dolgot, én szerintem például kéne egy történelmi film Kínáról, amiben négerek vannak. De az mindegy, mert a kínaiak megtehetik, mert ők ugye nem fehérek. Megvan az a sztori, hogy valami videójátékkal volt szó, hogy kitalálták, hogy az olasz istenben csak fehér szereplők vannak. De igen, igen, igen, ez volt. Valamelyik SJV levelünkben küldték nekünk, az igen kiváló Witcher 3 készült, ami, jól tudom, valamiféle... Középkori Európában játszódik, egy igen, darab... Igen, középkori Európában csak játszódik. Fehér emberek éltek akkor ott, ha jól nem tudom, is kérdés. Valami lengyel legenda vagy ilyesmi. Igen, de csak nem PC. Fehérek voltak. Egy darab feketét beleraktak, hogy PC legyen, és utána beszóltak nekik, hogy hát egy fekete az kevés, nem elég PC. A diverzitás sokkal fontosabb, mint a történelmi hűség. Mi a fasz az a diverzitás? Az, hogy sok fekete van, meg sárga. Ezek kibaszott hülyék, az biztos. Szerintem. Na, de mindegy, a mocsok helyett térjünk vissza a Star Wars trailerre, szóval ezek a negatív dolgok vannak benne. Számomra, ami nem jó jel, de ettől még lehet, hogy jó lesz a film. Bízunk benne. Aztán látunk egy sivatagos bolygót, ami ugye megint nem jó jel, de aztán kiderült, hogy ez nem a Tatooine. És szerintem a női szereplő csaj, főszereplő csaj, az valószínűleg egy ilyen roncsvadász kukabúvár karakter, aki nem aztán tudom, majd valamit talál. Nem tudom, vele kapcsolatban, hogy nagyon szétállnak a fülei. Nem annyira vészes. Nagyon hát sokan. Annyira, hogy nekem már feltűnt. Fene tudja. Lehet, hogy jó szétálló fül. Ezzel a fekos kapcsolatban meg az a problémám, hogy nagyon széles a csípője, amitől egy kicsit idiótának néz ki. Te ezt hogy szúrtad ki, azt nem tudom. Úgyhogy van az a vágás, amikor ilyen háttal áll, és előtte van a sok homok, és akkor ott azt látod, hogy ilyen joghurt formájú az ember, én legalábbis így szoktam ezt nevezni, amikor gyakorlatilag a csípője szélesebb valakinek, mint a válla. Hát most itt a joghurt formájú, széles csípőjű ember áll a homok előtt, szerintem te homofób vagy, hogy valami bajod van. Valószínűleg valami ilyesmi, és ez egyébként nem lenne egy nagy ügy, ezzel nekem az a bajom, hogy az ilyen testfelépítésű emberek tipikusan bénák. És hogyha ő nem egy béna embert fog játszani a filmben, akkor az gáz lesz. De ugye láttuk, amikor fénykardozni kellett, hogy azért viszonylag bénát játszik, szóval. Hogy... Hát nem egy szimpatikus karakter nekem azért, meg kell, hogy mondjam. Hát meglátjuk majd. Szóval nem tudom, ebből mi lesz. De mindegy, azért mindenki bizakodik, mert meg marhára várjuk ezt a dolgot, úgyhogy... Hát persze, hogy várjuk. 46.237.638-an nézték meg ezt a trélert 5 nap alatt. És azt jegyezzük meg, hogy ez csak a hivatalos... feltöltés, nyilvánvalóan minden fájl megosztón, minden videó megosztón, mindenhol ott van, és mindenki megnézte 1520-szor, meg le is töltik, és küldik egymásnak. Szóval, hogy arról van szó, hogy gyakorlatilag a Star Wars trélert mindenki látta. És hát a hét azzal folytatódott, hogy eljött 2015. október 21. Tudod, hogy ez miért? Az a nap, amit régen vártunk, mert ez a 56-os forradalom előtti 2 nap. Igen, ezért vártuk olyan nagyon régen, meg azért, mert ez az a nap, amikor Marty McFly megérkezett a múltból. A jövőbe. Igen. Hát ez a jövő. Nekünk már az ő jövője is a múlt, mert hogy eltelt azóta pár nap. És hát ugye abszolút mém áradat lett az interneten abból, hogy milyen szar lett a jövő ahhoz képest, amilyennek elképzelték. Igen, tehát 85-ben. Megy az összehasonlítás, hogy abszolút. Milyennek képzelték, meg milyen nem. Meg, tehát maguk a szereplők is, volt egy nagyon jó kis tévéshow, ahol maguk a szereplők is megjelentek, egy DeLoreannel begurultak gyakorlatilag a díszletbe, és ott volt Marty McFly meg a Doki, és hát ott elpoinkodtak a műsorvezetővel azon, hogy tényleg milyen lett a jövő. Többek között ugye nagyon csodálkozott a Doki az okostelefonon, hogy milyen jó, és valami, nem emlékszem már pontosan a szövegre, de valahogy szóba került, hogy ezt mire használják, és akkor elmondta a műsorvezető, hát tulajdonképpen ezt nem használjuk semmire, saját munkat fényképezzük vele, meg ilyen témák voltak, úgyhogy eléggé poénra vették ezt az egészet. De igazából, ha egy kicsit önkritikusak akarunk lenni, akkor tényleg rohadt szállalmas lett a jó belegondolok, mert amilyen irányba tartunk, az tényleg totális agyhalál. Én szerintem ezzel kapcsolatban kaptunk is levelet, amit nem sokára fel fogok olvasni. De ami egyébként a durva, hogy valamelyik trágya, ilyen index, vagy valamelyik nyomorék portál, ők pontosan azt állítják, hogy jobb lett a jövő, tehát csináltak egy ilyen antimémet ezzel kapcsolatban, ami rohadt szállalmas lett egyébként. Hát szerintem ezt nem kellett volna annyira erőltetni, mert igazából nem lett jobb a jövő. A 80-as években ezt nagyon nyomoréknak gondolták a fejlődést, meg az ilyesmi, és arra nem gondoltak, hogy a fejlődésnek vannak mindig árnyoldalai, vagy valahogy így tudnám ezt megfogalmazni szépen. Nem, hát nem csak pozitív fejlődés van, és egy csomó dologban nagyon nem fejlődtünk pozitívan. Például az emberiség feltalálta a tverket. Ezt te akartam volna ide rángatni, de most menjünk vissza egy pillanatra ahhoz a poénhoz, hogy ugye azt mondták, hogy a dokinak nagyon tetszik az okostelefon, és akkor kérdezi, hogy mire használják, és akkor mondják, hogy tulajdonképpen semmire. És ez szerintem nagyon jól megragadja a lényeget. Az okostelefon, mint olyan, az egy kurva jó dolog, csak nem használjuk semmire, mert hülyék vagyunk. És mindenki ezen nagyon jót röhög, és utána ugyanúgy bassza az okostelefon, szóval ez a rohadt szánalmas. Ez a baj. Na mindegy, tverket is feltaláltuk viszont. Igen, a Superban is volt tverk, nem tudom, hogy tudjátok-e mi az. Én ott meg egyébként 10 perccel azelőtt, hogy jöttek a színpadra, hogy kérdeztem a kettyút, hogy te figyelj már, mi ez a tverk, vagy mi az Isten van, és akkor mondták, hogy hát te nem tudod. Megmutatom a YouTube-on, és megnéztem a YouTube-on, és sírva röhögtem. Most nem hitted el, hogy ilyen van. Hát én mondjuk nem tudom, hogy ez a röhögés rész az nekem nem jön be, nekem csak a sírás része van meg ezeknél a dolgoknál. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy 10-20 éves lányok a picsájukat rázzák. Igen. Külön előny, hogyha tagadt is. Ezt a színpadon tanultam meg, illetve a színpadnál, mert úgy poénból kimentem megnézni, hogy mégis mi az Isten ez, és megnéztem, és hát igen. Most, hogy ez hogy került a Superbody-ra, ez egy rohadt érdekes kérdés. Szerintem ezt ne is feszegessük annyira. Én azt a pletykát hallottam, hogy nem tudták pontosan, hogy mi ez, csak hogy valamit verik világbajnokok jönnek, és akkor az úgy jó. Aztán akkor ott a helyszínen derült ki, hogy ez tulajdonképpen mi. Állítólag ez tetszett a közönségnek, hát a közönség... Ilyet azt bírom sajnálni, ha ezen a szinten van, hogy ez neki tetszik. Na igen. Na most felolvasok valamit, mert szerintem ez egy komment, ezt valamiért beraktam ide a listába, és szerintem egy kommentet láttam valahol, valószínűleg a Vissza a jövőbe téma alatt, és ez nekem tetszett, de nem én mondtam, ezt nem én írtam, nem én mondtam, ezt valaki más mondta, és de én úgy gondolom, hogy érdemes meghallgatni, nem véletlenül gondolom így. Na figyeljetek, olvasok, az igazi tragédia az, hogy sokan úgy képzelik, a világ tényleg jobb volna, ha megvalósultak volna a filmben látható technikai csodák. Mintha a technikai fejlődés egyenlő lenne az ember fejlődésével. Mintha a tárgyaknak kellene fejlődniük, nem pedig az embernek magának. Sajnos jelenleg a dolog úgy áll, hogy a technika fejlődése éppen az ember visszafejlődését okozza. Hiszen ma a technika a kényelmet szolgálja, és azt, hogy az embernek ne kelljen gondolkodnia. Ma a technika az ember lényének leginkább az ösztöni részét szolgálja ki. A modern világ nem ahhoz segít minket hozzá, hogy emberként, lelkileg, szellemileg fejlődjünk, hanem hogy egyre kényelmesebbé váljunk, hogy öntudatlan fogyasztókká alakuljunk át. Olyan lényekké, akik nem használják fel a nekik adatot alkotó, megismerő erőt, hanem azt elpazarolva, mint egy figyelmen kívül hagyva, csak az állati részünket erősítik. Az ember nem is állattá válik, hanem állat alattivá válik így. Az ember vakon éli le az életét és süllyed egyen mélyebbre, mint sem tudva arról, milyen hatalmas lény is lehetne ő maga, mi is az ő kozmikus jelentősége, és hol a helye, mi a szerepe a titkokkal teli univerzumban. Az ilyen filmek persze jók, szórakoztatnak, de mögötte álló gondolatiság, micsoda? Van szerintem itt valahogy elbaszta a fogalmazást. Kimaradt, nem törődünk vele. De a mögött álló gondolatiság és a világnézet kortünet. Nem a szórakozással van a baj, hanem hogy a mai ember csak szórakozni akar, elhalmozni magát élvezetekkel, elmenekülni a valóság elől. A sok szórakozási lehetőség egy megismerésben gazdag élet illúzióját hazudja az egyénnek. A nap mint nap piacra kerülő új technikai eszközök pedig a fejlődés illúzióját adják meg. Pedig nincs megismerés, mert az ember nem jut olyan ismeretekhez, amelyek magasabb szintre emelnék. És nincs fejlődés sem, mert maga az ember nem fejlődik. A fejlődés hiánya meglátszik a folyamatosan újra termelődő problémákból. Nem csak a háborúk ismétlődése tünet, hanem az is, hogy lényegében ugyanazokból az okokból törnek ki a háborúk mindig, újra meg újra. Nem a történelem, hanem az ember ismétli önmagát. Az ismétli önmagát, aki nem tud újat alkotni. Az igazi fejlődés akkor kezdődik, ha az ember elkezd kevesebb energiát fektetni a kényelmi környezet fejlesztésébe és élvezetébe, és a felszabaduló energiát saját lelki-szellemi képességének fejlesztésére, a világ megismerésére fordítja. Szerintem ez a komment nagyon rátapintott a lényegre, ugye itt egy dolgot kell megfigyelni, hogy a kapitalizmus az gyakorlatilag elkerülhetetlenül idevezet, ugyanis van technológiai fejlődés, de a technológiai fejlődés az azonnal elkezdik arra használni, hogy hogyan tehetik a hülyéknek kényelmesebbé az életét, és hogyan szolgálhatják ki az ösztöneit, mert az ember erre hajlandó szerintem leginkább pénzt költeni. Nem vagyok abszolút ebben biztos, hogy a kapitalizmus vezet ide, nem biztos, hogy ez kapitalizmus, még lehet, hogy ez már valami más. Nem tudom, mert a történelem során még ilyet nem feltétlenül tapasztaltunk, bár láttunk felemelkedő és elbukó civilizációkat pont a kibaszott hedonizmus miatt. Ugye mit csinálunk a mi életmódunkkal, hogy azért legalább lejárunk edzeni, amivel fejlesztjük magunkat, hogy testileg, lelkileg, szellemileg jobbá legyünk, amiben én hiszek az, hogy edzés és olvasás, ez a két dolog, ebben én nagyon hiszek, és nem vagyok abban sem biztos, hogy a kapitalizmus, vagy amivé ez vált, az arról szól, hogy a kényelmet fokozza. Ami a lényeg, hogy szerintem nem a kényelemről szól. Én úgy gondolom, hogy maga a mostani gazdasági rendszer az nem arról szól, hogy az emberek kényelmét szolgálja, egyáltalán nem arról szól, hanem arról szól, hogy valami szart megvegyenek az emberek. Teljesen mindegy, hogy mit. Az nem kényelmi szolgáltatás, hogy a mobiltelefon kijelzője oldalra lehajlik, hanem ez hülyének nézés. Ennyi, hogy felmérték azt, hogy a hülyének ezt el lehet adni, csomó pénzért, de nem ez a lényeg. Csak ami kényelmettel látsz, hogy az autó ilyen luxus, meg olyan luxus, meg görbe a tévé, az se valós kényelem, itt nem a kényelmi szándék a lényeg, hanem az, hogy valami szart a hülyének, amivel be tudjuk hülyíteni a kis buta agyát, valami ilyen szart eladjunk. Tehát ezt nem keverném ide, ezt a dolgot, hogy kényelem. Pontosan, de ugye mit tudunk eladni neki? Szerintem azt tudjuk eladni neki, amitől valahogy neki kényelmesebb lesz. Nem lesz kényelmesebb. Nem. Kényelem, ez egy nagyon rossz szó, ugye? Miért szarról beszélünk? Mi lesz kényelmesebb a lefolyó kijelzőjű telefon? Meg a görbe tévé? Nem kényelmes. Ez egy rossz szó. Nem. Ez egy hülyeség. Ez egy rossz szó, ugye? Itt egyszerű hülyítésről van szó. Se kurván nem érdekli őket a te kényelmed. Hanem pont az ilyen szar ösztöneidre próbálnak hatni, inkább pont a ilyen luxus irányítő vágyra próbálnak hatni a hülyéknél, de ez nem keverném ezt a kényelembe. Szerintem ez meg főleg a médiában van, ahol az ösztöneidre próbálnak nagyon és hatni. Főleg amire akarnak hatni, hogy menő legyél. Nem kényelmi kérdés ez, hanem menő legyél, tudjál, ami szarral villantani. Meg vannak, tehát nyilvánvalóan menőnek akarsz tűnni mindig. Ez egy ösztönös dolog. Na mindegy, szóval persze az agyhalottak a szintén valamelyik indexes vagy 444-es buzeráns találta ki, hogy igazából a visszajövőbe egy szomorú film. Ez megvan? Valamit említettél, de emlékszem, hogy akkor is röhögtem ezen. Tehát ez, amit így meglátunk, és így nyomjuk az X-et rögtön, mert ezt el sem akarom olvasni, ezt a szálom hülyétől, aki egy kis nyomorult, drogos látásmódjába kitalálja. Ez csak azért, hogy ő most valami mást mondja, mint a többiek. Elképesztő egyébként. Visszajövőbe egy tök ártalmatlan film. Persze, hogy az. Tehát ez nem kérdés. Nyilván történnek benne dolgok, meg terroristák vannak benne, meg ilyen hülyeségek. Érdekes, akkor is az arabok voltak a terroristák, ez nem tudom miért van. De akkor még nem kellett annyira PC-nek venni talán, mint most. Miért nem a grönlandiak voltak a terroristák? Nem tudom, lehet, hogy a grönlandiak azok ritkán terrorizálnak egyáltalán akárkit. De hát ilyen apróságban lehet, hogy terrorizálják a fókákat. Az biztos. Vagy lehet a bálnákat, vagy valami ilyesmi van ott. A dolog lényeg az, hogy a visszajövő egy ártalmatlan film, illetve hát ugye trilógia lett. Mondjuk a harmadik rész az nekem nem tetszett. De érdekes, hogy ahogy elgondolkozok, maga a visszajövőbe filmben, ami nekem a legjobban vonzó volt, az az ő életük. Tehát a jelenben játszódó részek, ahogy ők éltek akkor 85-ben, a mi életünkhöz képest számomra az volt a legjobb az egészben. Nem is annyira az időutazás, nekem az 50-es évek marhára nem tetszik nyilván, de nekem az a 80-as évek Amerika az rohadtul szimpatikus volt. Hát igen, főleg 80-as évek Magyarországról. El tudom képzelni, hogy ez neked tetszett. Még a mostani Magyarországról is tetszik. De hát a mostani Magyarországról meg főleg. Nekünk nincs időgépünk, az a baj. Pedig bárcsak lenne. Repülő időgép, ami banánnal megy. És egyébként most, hogy egy hobbiból elkezdtem újra nézegetni a visszajövőbe filmeket, és rájöttem, hogy egy csomó ilyen nagyon ikonikus dolog, amire úgy mindenki emlékszik a filmből, az igazából a második részben volt, nem is az elsőben. Például a Nyuszi vagy McFly az elsőben egyáltalán nem volt. Komolyan? Aha. Egyébként tényleg, most, hogy így mondott, tényleg nem. Tényleg nem volt. Igen, azt a másodikba lopták be. És ugye nem is gondolunk arra, mert szerintem talán a második rész volt a legjobb. Szerintem is. Bár tény, hogy voltak benne erőltetett dolgok, mert ugye ha megfigyeled, akkor mindig a jövőben játszódó filmek, azokban mindig van egy nosztalgia faktor, ami visszamutat abba a jelenbe. Tehát ha veszem mondjuk a Pusztítót, amikor a Stallone átkerül a jövőbe a 90-es évekből, akkor abban is ugye vannak olyan retro dolgok, ami a jelent mutatja. Persze, mert hogy nem gondolnak arra, hogy ott hogyan lesz fejlődés. De mi ennek az oka? Hát szerintem. Nyilván az, hogy nem látják be, hogy abban az irányban hogyan lesz fejlődés. Tehát nem tudom, hogy 2015-ből a Doki visszahozott egy darab papírt, és azt mutatta, hogy az az újság. Most 2015-ben szerintem a kutya nem olvasnyomtatott újságot. Asszal. Legalábbis napilapot. Hogy a francban? Simán. Hol? Hát jártam már benzinkúton? Tele van újsággal. Rohadt sokan. Várjál, de havilapok, meg ilyesmi, nem. Van. Blik bazd meg, meg bors, meg ez a sok szemét, mocsok. Azok naponta jelennek hát meg? Persze, hát innen szedi ez a sok agyhalott, azt a sok butaságot. Jó. Hát ezt kurvára onnan olvassák, bizony. Tehát jó, az a még alja talán, nem is tudom, hogy még ez alávaló-e, mint az Index, meg a többi internetes szemét. Csak ugye az az ijesztő, hogy mondjuk egy, tehát ezeknek is egy folyamatos negatív fejlődése van, és egyre mocsokabb ez a bulvár szemét sajtó, de ezek sose voltak különösebben magas szinten, és az Index valamikor azért értelmesebb szinten volt, mint most. És most ment le ennyire alja hát, szemétbe. A kapitalizmusban a kattintás számít, a kattintást pedig azzal lehet fokozni, hogy olyan szart rakunk eléd, ami az ösztöneidre hat. Nekem valahogy. Van erre más teóriám is, jobban szétszívták az agyukat a kis buzik a szerkesztőségben. Erre is ez tudom is gondolni. Lehet, benne van. És egyre hülyébbek. Na mindegy, szóval bőven van nyomtatott sajtó, ettől nem kell félni. Viszont visszatérve az előzőre, tehát az, hogy miért van minden jövőt bemutató filmben egy nosztalgia faktor, és miért mutatják mindig a jelent. Ennek van egy nagyon egyszerű oka, egyébként mondjuk mindig van a sztoriban egy olyan elem, hogy eljut a főhős egy olyan helyre, ami ott rekedt a múltban, és ugyanazok a dolgok vannak, mint ahonnan ő jött. Tehát erre akarok célozni. Ja, azt gondolom, hogy olcsó. Így van. Tehát ez egy költséghatékonyság, nem kell legyártani ennyi mindenféle járművet, meg épületet, meg ilyeneket, ezért sokkal egyszerűbb visszahelyezni ezt az egész történetet a jelenbe, és akkor megvan oldva kész. Ez az egészen másik sztori. Egyébként szerintem marha érdekes, hogy 96-ban, amikor készült ugye a pusztító, akkor már abszolút úgy képzelték el a jövőt, ami nem is tudom, talán 40 évvel volt később, hogy totálisan el van buzulva minden és mindenki. És aztán e felé haladunk, csak az a fajta biztonság és jólét, amit elképzeltek, az viszont nincs meg egyáltalán. Sőt, pont fordítva van, tehát bizonyos dolgokban például a... Most már úgy mászkálnak a terroristák az utcán, mint 96-ban a pusztító emberben. Ez az egyik, a másik meg, hogy ugye a pusztítóban megszűnt a szex. Csak ilyen virtuális megoldás volt, elektronikus. Ehhez képest most törkelést láttunk a színpadon a Superman, nem tudom, emlékszel-e. De, hát most ez a, de minden a baszásról szól, minden. Már az egész rohadt mocskos életünk csak erről szól, mindenhol ezt tolják a pofádba. Úgyhogy ezért kell az embernek minél jobban kikapcsolni magát ezekből a dolgokból. Számomra egyébként, akármennyire is jó volt a Superbody, ez egy rohadt undorító momentum volt, hogy ez a szemét szar fölkerült ott a színpadra. Várom, hogy mikor lesznek rúttáncos lányok, meg faszverő buzi fiúk. Igen, még akkor is, hogyha ez egyébként véletlen volt tényleg, és hihetünk a pegykáknak. Hát nagyon remélem. Különben visszajövőbe kapcsán egy dolog van, ami nagyon érdekes, az, hogy a Nike most így erre az évfordulóra tényleg megcsinálta az önmagát bekötő cipőt. Ami már megvolt tavaly is, csak akkor még nem működött. Hát de most már működik. De nem, egyébként nem működik olyan jól, mint a filmben. Nem, abszolút nem. Sajnos nem ilyen, és akkor így becsukja, és ting, felvillan a felirat, hanem szép lassan, nehogy levágja a lábadat. De küldtek egyet a Michael J. Foxnak, az a színész. Ezt konkrétan az elsőt állítólag. Igen, kaptam. Az elsőt ő megkapta, és akkor ott mit tudom, volt egy videó arról, hogy otthon így kipróbálja, és úristen, hogy mondja, hogy ez beszarás, elképesztő. És tényleg az különben. És a Nike azt nyilatkozta, hogy ezt meg akarják csinálni több cipőben, és hogy ezt piacra akarják dobni. Hát konkrétan ezt már lehet majd kapni. Meglátjuk. Ezt már lehet kapni, csak nem veheted meg úgy, mint bolt. Hát oké, csak szerintem ez egy ilyen nagyon limitált széria. Hát biztos, hogy baromi drága lesz, és igen. Hát árverésen lehet majd ezt megszerezni. Jó, hát hogyha tényleg tömeggyártásba kerül, akkor majd meglátjuk, lehet, hogy szerzik. Egyébként egy az, hogy Michael J. Foxot megtisztelték ezzel a dologgal, ez azért egy rohadt jó gesztus volt, ez nagyon, nagyon jó. Ez nagyon marketing egyébként, magunk is szólva. Akkor is oké, tehát nem mondom, hogy nem szimpatikus, de ez egyértelmű marketing, tehát ezt így kellett csinálni. Igen, hát sajnos az a nagy büdös helyzet, hogy nem feltétlenül... Nem biztos, hogy a nosztalgia és a jó indulat vezette őket, igen, hanem igen, az, igen, hogy el akarták igen, adni. Igen. Nagyjából biztos vagyok benne, hogy nem, viszont azért Michael J. Foxot legalább nem söprik félre, mint annyi 80-as évekbeli sztárt. Mondjuk Michael J. Foxnak lehet, hogy az, amiért folyamatosan hallunk róla, az lehet, hogy annyira nem pozitív, mert a Parkinson-kor téma az azért pozitív. Az neki van. És hát ez már, nem is tudom, hány éves most... legalább 20 éve Parkinson-korban szenved, és hát még mindig el van bele gyakorlatilag. Egészen jól van ahhoz képest, ahogy láttam ezekben a tévéműsorokban. Én azt hittem, hogy komolyan már így nem tud beszélni meg semmi, és nem. Nem hát annyira nem durva a helyzet, de nyilván a színészi karrierjének gyakorlatilag vége van. Azt sem mondanám, ez se így van. Tehát még gyakorlatilag még abszolút mocorog. Tehát mit én, volt egy tévésorozatban 2011-ig, most nem tudom, hogy egyáltalán visszavonult-e, vagy még mindig dolgozgat. Hát lehet, hogy még csinál ezt azt, igazából én bírom Michael J. Foxot, már csak azért is, mert ő a Marty McFly. És egyébként 2001-ben még született egy gyereke, az hány éve volt? 14. Ja, akkor már 14 éves gyereke van, az nem semmi. Na mindegy, szóval egy jó arcnak tűnik ez a Michael J. Fox, egyébként ő korán sem volt 10 éves, annak idején, amikor forgattak a filmet. Persze, hogy nem, de hát 10 évesek soha nem játszanak 10 évest. Vagy nagyon-nagyon ritkán, mondjuk, filmekben legalábbis. Előfordul azért. Előfordul. De az se, az biztos, hát jó, de mondjuk úgy, hogy 12 évest játszik a 18 éves, az úgy oké. Nem ritka az se, hogy valaki sokkal idősebb. Na mindegy, hát Michael J. Fox az egy pozitív csóka is, talán még azt is lehetne mondani egy példakép. Na, zenéjünk egyet, a múltkor a Von Groove-val zártuk le, ami egy olyan zenekar, amit sose hallottam, csak belefutottam, és most jön a Come on, Come on című szám, és a Von Groove-nak van egy csomó albuma, amit nagy nehezen meg tudtam szerezni a kölcsönzőből, sajnos nem nagyon van fent. Az az érdekes, hogy tipikusan abban a helyzetben vagyunk, hogy van egy kurva jó albuma, ami nem csak az az egy szám van, amit a múltkor lenyomtunk, hanem több szám is nagyon jó, és akkor így folyamatosan, hogy telik az idő, folyamatosan romlik a színvonal. Hát ez szomorú. Ez megfigyelhető a, mit tudom én, például a Bonfire-nél is, akik egy eléggé tökös zenét játszottak, és utána lett belőle egy ilyen tingli-tangli prüttyögő szar, és nem tudom egyébként, hogy miért, ahogy öregszenek, így elkezdenek teljesen bepunyani. 2001-es a legutolsó album, ami viszonylag új, ha lehet ezt így mondani, mert csak 14 éve történt, és ugye 92-es az első, de hát a kettő között ég és föld különbség van. Próbáltam meghallgatni az összeset, ugye utózás közben sokat utazok, de gyakorlatilag azt mondom, hogy az első az fasz, a többi sem mondom, hogy szörnyű rossz, de hát inkább ilyen kis vértelen valami. Na mindegy, jöjjön a Von Groove, aztán utána majd mutatok egy kis Bonfire-t is, hogy érezzétek, hogy mi a kettő közötti különbség. Stop! Na, térjünk vissza a Superbody-val, amivel kapcsolatban az a jó hírünk van, hogy a testépítés él még mindig, nem sikerül megölni, és végre sok év után volt egy jó Grand Prix kategória, mert tudni kell, hogy a Superbody, én tulajdonképpen teliben leszarom az összes kategóriát, az atletiktől a bikiniig, a puzikról nem is beszélve, egy dolog érdekel, illetve kettő, az Open és a Grand Prix. A Grand Prix az igazi testépítés, nyilván ott nincsen testsúlykorlát. Aztán még van egy-kettő ilyen tínédzser, meg újonc kategória, itt is lehetnek meglepetések. Most, ha nagyon szigorúk akarunk lenni, vagy nem akarunk annyira szigorúk lenni, akkor az újonc, a tínédzser, az Open és a Grand Prix kategória, ami érdekes a Superbody-n. Én a többivel nem foglalkozom. Még hát esetleg van, most... is van a Women's Physique, ami nem olyan rossz. Ez új, ez eddig nem volt, most lett Women's Physique, ez is gyakorlatilag egy öröm, tehát helyek közel azt mondom, hogy egy 4-5 kategória, ami érdekes. Aztán ugye a bikini, meg a buzik, amiből jó sokan vannak, persze, az engem kurvára nem izgat, hogy finom legyek. De a csúcspont az mindenképpen a Grand Prix, mert az igazi testépítés. Normálisan egy testépítő verseny egyébként úgy lenne jó, de ezt már szerintem 8000-szer elmondtam kb., hogy súlycsoportok vannak, sima súlycsoportos verseny. És nem tökölünk azzal, hogy fiatal, meg öreg, meg akármi, meg ilyen súlykorlát, meg olyan súlykorlát, meg csinálunk egyre könnyebb kategóriákat, mert ugye az atletik, az is egy könnyebb kategória, mint az Open. Az Open egy könnyebb kategória, mint a Grand Prix. Az atletik az eleve nem egy testépítő kategóriának indult, tehát azt tudni kell, mondjuk ennek már jó 10 éve. Az valami olyasmi akart volna lenni, mint ami a men's buzik most, ha jól értem a dolgot. Nem, semmi nem akart olyan lenni, mint a men's buzik, tehát az... Hát nem egészen, de valami hasonló szintet próbált volna. Nem, az egy ilyen tömegsport jellegű kategória lett volna az atletik, az arról szólt, hogy nem kell még akkora tömeg, meg akkora rutin, meg akkora izomérettség, hanem olyan emberek is tömegsport jelleggel fel tudjanak készülni, akik még nem óriások, meg talán nem is lesznek soha azok. Csak ebből az lett, hogy mindenki elkezdett atletikba indulni, mindenki legyümöszölte magát atletikban, hogy beférjen a súlykorlátba, halálra visszhajtozza magát mindenki, és emiatt olyan az atletika milyen. És ilyen rohadt száraz, viszonylag vékony testépítő kategória lett belőle, ami hát egyfelől nem olyan nagyon rossz, másfelől meg nem is olyan nagyon jó, mert hogy nyilván nem ez lett volna a cél. Hát nem tudom, én nem nagyon izgulok arra, hogy viszonylag vékony, de rohadt száraz embereket lássak a színpadon. Tehát számomra a testépítés mindig se az marad, hogy minél nagyobb állatokat akarok látni. Hát ennyi, igen. Ennyi a történet, tehát aki ezt nem érti, ezt tudom sajnálni, de ez van, szóval ezért a csúcspont mindenképpen a Grand Prix, ahol most volt egy 13 fős mezőny, amit nem láttunk már elég régóta, hogy 13-an indultak volna. Ráadásul a lényeg az, hogy úgy volt 13 fős mezőny, hogy jó versenyzők voltak 13-an. Igen, mert azt tudni kell, hogy a Grand Prix-ban szoktak máskor is jó versenyek lenni, csak az a baj, hogy általában vagy kevesen vannak, vagy az van, hogy van egy-kettő nagyon jó versenyző, és akkor így ők elviszik a prímet, és mindenki egy-kettő más... Egy-kettő vagy három-négy, a többi meg dagadt, igen, bekészületlenül ott van, és igen. Azért indult pont Grand Prix-be, mert Openbe már nem tud befogyni, vagy akármi, vagy lehet, hogy Grand Prix-ba készült, nem Openbe, mert valaki már Grand Prix-ba készül, nem Openbe, csak nem jut össze a forma. Tehát jó pár ilyet láttunk, jó pár ilyen visszatérő versenyzőt is láttunk, akinek nem jött össze, de most gyakorlatilag majdnem, hogy nem mondom 100%-ra, hogy mindenki tök jó fel volt készülve, de nem emlékszem, hogy most itt a színpadon láttam volna bárkit, aki kirívón gáz volt. Nem, senki nem volt rossz, igazából semmilyen kategóriában, legalábbis amit én néztem, senki nem volt, aki tényleg rossz volt. A lényeg az, hogy ezek a versenyzők megcsinálták a napunkat most. Abszolút. És nekem ettől tök jó kedvem lett, hogy bármennyire is mindenki azt mondja, hogy a testépítés az már nem számít, most már csak buzik, meg bikini számít. Most megmutatták a versenyzők, hogy ez nem így van. És igenis ők a csúcspontja az egésznek. És tényleg az, hogy egy olyan line-upot látsz, hogy hoppá, azért elsőre nem tudod rögtön, ki fog nyerni, mert azt látod, hogy basszus, mindenki kurva jó. Hát én láttam, igen. Nyilván, amikor már megnézzük, kicsit jobban, akkor már látjuk, de elsőre egy végigfut a szemed. Nem azt látod, hogy van két jó, többi meg szar, hanem tényleg az van, hogy mindenki jó volt. Igen. Igen, egyébként szerintem most itt rá fogok kérdezni egy pár névre, aztán valamit majd mesélned kell róluk. Kezdjük a Hunival. Hoover Huni, aki nem került top 6-ba idén. Hát a Huninak nem jött össze, és ez a nap rossz híre viszont, hogy a Huninak nem jött össze. Konkrétan arról van szó, hogy a töltés nem lett neki jó. Teljesen lapos maradt, kicsi lett a felső teste, ugye neki a combja maradt nagyobb, és hát vizes volt, ennyi. Úgyhogy ő nagyon sokat fektetett, nagyon készült ide, de a töltés nem jött össze, és bizony egy ilyen dolog el tudja az egész eredményt rontani. És hát én remélem, hogy a Huni nem kerülődött el nagyon, mert ő nagyon szeretett volna itt jó helyezést elérni. Tudta, hogy nagyon nagy csata lesz, mert nagyon komoly versenytársak vannak, de ez most nem jött össze, és egyébként ez nem egy tragédia, mert innen szép felállni, mondhatnánk azt is, akár innen lehet jól folytatni, és meg lehet mutatni, legalább van egy új cél neki. Lesz még versenye idén, igaz? Lesz versenye idén, meg jövő is lesz versenye, meg a Huni... Az oké, de hogy még most... A Huni kurva jó srác. Persze. Úgyhogy nem aggódok a Huni miatt egy cseppet se. Én nem hiszem, hogy bárki úgy látta volna, hogy ez most a Huninak különösebben nagy beégés lett volna, mert a Hunit szerintem mindenki csípi. Nem volt beégés, mert a helyzet az, hogy egyszerűen rohadt jó volt a mezőny, tehát úgyhogy a Huni elcseszi, hát hogyha bárki elcseszte volna a formát tök véletlenül bármilyen okból, akkor egyszerűen nem kerül a top 6-ba pont, ugyanúgy, mint a Huni. Ez van. Igen, igen. Nem az a baj, hogy jobbak voltak a Huninál, hanem a Huni nem volt olyan, amilyen szokott lenni. Igen, abszolút. Sánta Tomi. Sánta Tomi viszont ő egy meglepetés volt, mert láttam a amatőr olimpián, és most sokkal jobb volt. Tehát tényleg összekapta magát, és hozott egy olyan formát, hogy brutál, azért ott hát, vál, ilyenek, azért ott nagyon komoly dolgok voltak. Írtózatos felsőteste van egyébként a Sánta Tominak, tehát rettenetesen nagy. Kicsit vékony a combja, kicsit vékony a karja, de nagyon-nagyon egyben van. Én egyébként nem vagyok benne biztos, hogy én nem őt láttam volna elsőnek az elején, de hát második lett különben. Megvannak a szakmai indokok, hogy miért lett ő második nyilván, de azért a... Persze, de szerintem lehetett volna vitatkozni, hogy kit hozzunk ki elsőnek. Nem hiszem, mert azzal a lábbal nem tudott mit csinálni, mi volt a Kormos Zolinak. A Kormos Zoli olyan farizom, hajlító, vádli comb kondícióval, meg méretekkel jött, hogy brutál. Zoli nem egy tökéletes genetika, egyáltalán nem. Az izomforma is se túl jók, amivel ugye nem tud mit csinálni, de minőség. Tehát minőség látszik, hogy... Rettenetesen fel volt készülve. Nagyon nagy szigor volt. Nagyon nagy szigorba csinálta végig. Rohadt szarul is volt. A feje is horror volt nagyon. És hát olyan, amikor már így ilyen szaragókat látsz a combon, combizomban nem azt látod, hogy tömbben nagy bevágások vannak, hanem már ilyen szaragnak látod az izmokat, hogy így látod, hogy az izomszarag így egymásra vannak rakódva, na az nála kijött egy párszor, azért az már szárazság. Abszolút. Egyébként én a Kormos Zolit először nem ismertem meg, ahogy ott volt a színpadon, és ott sikerült elneveznem Branch Warrennek gyorsan. Szerintem ez viszonylag sokat elárul, és mondjuk lehet, hogy ennek ilyen negatív felhangja lehetne. De a helyzet az, hogy a Branch Warren sérülései abszolút hiányoznak a Zoliról. Zoli nagyon egyben van. Hát nem mondom, mondjuk van egy olyan gyengéje, hogy kicsit beles, ez előfordul, de egyébként alacsony, kopasz, és a rohadt izmos, és a rohadt kemény, tehát nagyon-nagyon ott volt a Zoli, az a helyzet. És hát ő már nem az a fitnesses fiú, aki volt régen. Ez már nem fitness. Bár amikor az hozzátartozik a történethez, hogy ne azt képzeljétek el, hogy ilyen fitnesses buzi gyerekből lett ő testépítő, hanem ő fitnessesként is baromi komoly volt. Tehát ugye tornász eredetről beszélünk, hogy eredetileg tornász volt, csinált egy komoly fizikumot, elment fitness versenyzőnek, ahol ugye elég komoly erőgyakorlatokat be kell mutatni, és ő eléggé gyakran nyert egyébként pont azzal, hogy a fizikuma egyértelműen lemosta a többieket a színpadon. Tehát neki gyakorlatilag egy testépítő fizikuma volt már akkor is, csak nem volt ilyen vastag, mint most. Aztán egyszer csak hopp, bekattant, és abba hagyta ezt az egész dolgot, és úgy gondolta, hogy ő most testépítő lesz teljes mértékben, és ezt meg is csinálta. Hát már van ám egy két világbajnoki címe. Kettő van neki szerintem, és hogyha jól tudom, akkor pont azért hagyta abba a fitnesst, mert igazából ő még folytatta volna, csak még jobban levitték a súlykorlátot, vagy valami ilyesmi volt, és oda már egyszerűen volt nem ott valami, lefogyni. Volt ott valami szívás is egyébként. Igen. Konkrétan lehet, hogy nem mondok ezzel hülyeséget, hogy pont a Kormos Zoli volt az oka, ami miatt elkezdtek komolyan. Kormos Zoli volt azt hiszem az oka, ami miatt elkezdtek szarakodni a súlykorláttal. Hát nincs kizárva, mert hogy egyszerűen annyira rohadt izmos volt, hogy úgy gondolták, hogy ez nem fitness, és pedig hát az Zoli az ott hát volt, most ha egyszerűen a mezőnynek a 99,9%-a ilyen, és ő meg olyan, akkor úgy gondolták, hogy itt valami nem jó. Hát oké, csak ő nyert. Lehet, hogy igazuk olyan, is van. Most a Mr. Olympiára behozunk súlykorlátot, mert Ronnie túl nagy. Milyen már. Azért ez más. Azért ez más, igen, mert más. Hozzátartozik, hogy akkor a tömeggel már, ami neki volt, mert úgyis nagyon veszélyesek ezek a gyakorlatok, hogy ugrabugrálni, meg minden. Mindegy, nem tudom, hogy pontosan mi volt az oka. Lényeg az, hogy Zoli testépítő lett. De nem volt neki szupervadi címe. Most már van. És akkor úgy gondolta, hogy akkor most a szupervadi ez neki kell. És egyébként győzni jött ide, meg is mondta, úgy készült, hogy győzni akar, és győzött is. Tehát szerintem egy versenyző máshogy nem nagyon tud nekiállni a felkészülésnek, mint úgy, hogy győzni akar. Tehát én mondjuk nem tudom elképzelni azt az elmeállapotot, hogy most arra gondolok, hogy hát elindulunk, majd valami lesz. Hogyha én nem tudom elhinni magamról, hogy a legjobb tudok lenni, akkor mi a francnak? Hát az abban, hogy szar versenyzők is elhiszik magunkról, hogy győzni tudnak egyébként, és az, az nehéz elkapni, hogy ez a realitás is legyen. Igen, hát az ott egy kicsit gáz. Hát ez van. Na mindegy, hát ez egy jó nap volt. Visszatért egy kicsit a hitem, hogy ebből lesz valami. Én nem számítottam erre, én azt hittem, hogy egy ilyen jó Grand Prix lesz, de ez a döglődő, hogy lesz 6 versenyző, abból 3 jó, többi szar, és akkor valami lesz, és nem így volt szerencsére. Ez tényleg jó hír. Na, térjünk vissza a zenei vonalra. Most benyomunk egy számból egy csak egy jelenetet, ez a Bonfire-től a Better Days, most hallgassunk bele ebbe. És akkor hallgassunk bele a Point Bank albumról, ami szerintem a legjobb, a Waste No Time című dalba 89-ből. Na és hát azt hiszem lehet észlelni a különbséget, hogy az egyik az most ez a kis tingli, és az az igazság, hogy a tingli tangli fos Bonfire számok közül most keresgéltem volna bőven, csak egyszerűen nincs rá időnk, de van nagyon sok ilyen viszonylag gyenge dolog, aminek egyszerűen nincsen töke ahhoz képest, hogy ez valamilyen volt. És én ezt nem értem, hogy miért. Én nekem a Point Blank például az kifejezetten gyerekkoromból van, tehát orbaszájba ezt hallgattam kazettán. Hát mondjuk 89-es, akkor annyira már nem voltál gyerek. De eléggé, 73-as vagyok. Hát igen, akkor már úgy fiatal voltál, nem annyira gyerek. Hát konkrétan, amikor 93-ban stoppal jártam Nyugat-Európát, akkor ez az egyik kazett, amit vittem magammal, és ezt hallgattam egész nap, és emlékszem, amikor egy ilyen ifjúsági szállóban savval mostam a falat, mert azért kaptam cserébe szállást, akkor is ezt hallgattam mindig. És még arra is emlékszem, hogy ilyen kék színű kazetta volt, kék matrica volt rajta, amit ezt nem másoltam. Ez egy jó sztori. Visszajövünk, és folytatjuk egészen más témával, ami elég távolról közelít a mi szakmánkhoz. Ez a menza reform. Igen, menza reform, amit a kiváló kormány csinált, amit nem biztos, hogy olyan nagyon kedvelünk, de a helyzet az, hogy mostanában de nem is tudjuk annyira utálni. Mi kedveljük. A lényeg az, hogy most azt találták ki az a rendszer, hogy valamiféle minimális tápanyagot, meg minimális mennyiség, meg ilyen hülyeségeket így meghatároznak, só mennyiséget meghatároznak. Hát, arról van szó, hogy államilag akarják szabályozni, hogy ne etessék mocsokkal az embereket. Főleg igen, az iskolában a fiatalokat. Erről van most szó, tehát ugye mindenki a menzakaja minőségével tisztában van, bár van egy ilyen nosztalgia faktor egyébként, hogy visszasírjuk azt a moslékot, amit adtak nekünk annak idején, hát, a mostani modern nem moslékhoz képest. Én mondjuk marhára szerettem az aranygaruskát, meg a darázstésztát, emlékszem, darázs. Ezeket könnyű szeretni. Még nálunk már bolonya is spagetti is volt, amit egyébként marha rosszul csináltak meg, de az nekünk akkor... De ez akkor is mocsok, az a helyzet, hogy ez akkor persze, is mocsok. És ugye már iskolákban, meg középkezdetésben is kifejezetten a személytáplálkozásra szoktatták rá az embereket. Nagyon érdekes például a magyar étkezési kultúrának az a része, hogy amíg mi ilyen szarokat teszünk, elmész Hollandiába, és ott elég sok zöldséget zabálnak például. Ezt nem tudom, hogy tudtad-e. Nem tudtam, nem jártam még Hollandiában. Nálunk például nincsen normális zöldségválaszték a közértekben, ez brutális. Elmész Amerikában, olyan zöldségpultok vannak, hogy beszarsz. Tehát nekik ez egy természetes dolog, hogy nagyon sok zöldséget meg ilyesmit nyomnak a táplálkozásuk során. Ez náluk szerves része a étrendnek, miközben milyen agyon feldolgozott, agyon fűszerezett kajákat nyomunk. Más kérdés, hogy Amerikában aztán van egy másik vonal is, meg Ausztráliában, meg csomó helyen, hogy aztán még a mi szarkajáinkhoz képest is eszméletlen sokkal rosszabb minőségű mocskot is tudnak enni. Húsos pite, meg egy burrito, meg ez a sok szemét szar. Ezek a legyártott előre mikróban megmelegítendő fosok, tehát van azért ott horror rendesen, de ez most nekünk tök mindegy, az a lényeg, hogy államilag akarnak ebbe beleavatkozni, hogy ne teljes mértékben szeméten éljenek a gyerekek, és ezért bizonyos ilyen előírások vannak, hogy mennyi nátriumot tartalmazhat az étrend, mennyi tápanyagot kell tartalmazni, ilyesmi. Nyilván sóból kevesebbet, tápanyagból meg lehetőleg többet. Na most az érdekesség, hogy erre hogy reagálnak az emberek? Igen, és hát úgy reagálnak, hogy a kölykök utálják még jobban a menzakaját. Az az érdekes, hogy a szülők hogy reagálnak, ugyanis a szülők is utálják a menzakaját. Illetve hát az új rendszer. Tudják, hogy mi az? Hát tudják, mert lehet, hogy panaszkodik a gyerek, hogy nem finom a kaja. És az a baj, hogy a szülő úgy áll hozzá, hogy ez felháborító. Hát miért nem adnak a gyerekemnek szemét szarmocskos, sózott, zsíros, szénhidrátos, cukros szart, mint eddig, hogy legyen ő is beteg? Teljesen fel vannak háborodva. Ezt szerintem oktatni kellene egyébként, hogy mi az, amit lehet enni, meg mi az, amit nem lehet enni, hogy mi az, ami normális tápanyag, meg mi nem, és hogy milyen normális ételben van normális tápanyag, és mi az, amiben meg nincs. Mert a helyzet az, hogy azért panaszkodik erről a szülő, mert a szülő sötét, mint a fasz. Fogalma nincsen a táplálkozásról, de semmi. És a táplálkozás egyébként a hétköznapi emberek szintjén az arra van, hogy egyrészt ne legyek éhes, másrészt, hogy finom legyen. Így van, egyek valami finomat, hogy ne legyek éhes, ennyi. Igen, ez a szintjük. És ugye ilyen apróságokon, hogy tápanyag, meg hogy mi történik a testtel, ezzel nem foglalkoznak, és nem is érdekli őket. Nyilván az a szülő, akinek még soha nem fordult meg a fejében, hogy a táplálkozás az arra van, hogy táplálja a testét. 10 évvel ezelőtt ugye nekünk is ez volt a problémánk, és ez irányba nyomtunk nagy kampányokat. De már fejlődtünk, most már nem az a problémánk, hogy az emberek nem tudják, mi az a táplálkozás. De még mindig nem tudják, tehát 10 év alatt nem öregedett ki. Igen, csak generáció. Nem ez a problémánk. Na, mire gondolsz? Már az elbuzulás a problémánk. Ennyi. Jó, tehát okay. Már nem erről van szó, hogy az emberek jól táplálkoznak, vagy nem, hanem arról van szó, hogy te például a Superbadin tegnap, érdekes megfigyelést tettem, nem tudom, hogy neked feltűnt-e, a kefehajú buzik, azok nem tudnak leülni a székekre, bazd meg, mint a rendes nézőközönség. Azoknak a fotósok mögött kell állni sorban. Ezt nem féltem meg. Pedig ez így van. Viszonylag keveset voltam mondjuk a nézőtéren. Az a baj, hogy gondolkodnom kellett volna előre erre, az a baj, hogy nem vagyok benne a szervezésben annyira, sőt egyáltalán nem, de például annak idején, amikor én talán 2008-ban benne voltam jobban, akkor erről gondoskodtunk, hogy nem lehetett bemenni oda előre, mert az, hogy beállnak a kis buzi telefonjukkal a fotósok elé, az nem állapot nyilván. Most mondjuk konkrétan nem voltak ilyen esetek, de az is rohadt vicces, hogy látszik, hogy ezek az emberek annyira rohadt fontosak, a kefehajú buzik, meg egyébként egyetlen egy gyökeret láttam a nézőtéren öltözködni. Talált ki, melyik kategória versenyzője volt. Hát vagy buzik, vagy bikini. Buzik volt, természetes, buzik, hogy buzik természetesen. Volt. Na mindegy, szóval ebből parasztlázadás van, hogy a gyerekeknek jó kaját akarnak adni, minőségi kaját. Ez azért brutális nagy sötétség van ebben az országban. Igen, és egyébként a konyhások is írnak, hogy de hát éhes marad a gyerek, hogyha normális kaját adok neki, mert nem lesz elég testes az étel. Nem ez egy rohadt nagy téveszme egyébként, hogy az ember éhes marad attól, hogyha normális minőségű kaját kap. Pontosan fordítva van, attól leszel éhes, hogyha szar kaját kapsz, mert pillanatnyilag van egy telítettségérzet, ami pont azt jelenti, hogy szenved az emésztőrendszer vele, és utána, mivel nem kapott a test tápanyagot, megint jelezni fog. És megint éhségérzet lesz. Igen, de ugye az a trükk, hogy az átlag ember, mivel soha nem kaját normálisan, mindig szemetet zabált, ezért csak ezt ismeri, és azt képzeli, hogy ez a normális. Persze. Tehát, hogy nem értik. És ezért gondolom én azt még mindig, hogy iskolában kellene oktatni, bassza meg, mert csak úgy fog ez megváltozni a köztudatban, hogyha azok, akik ezt nem tudják, majd kihalnak. Roppant szomorú ezt mondani, de a helyzet az, hogy 40 pluszos embereket nevelni nem nagyon lehet. És azok, akik pedig ezt már megtanulják az iskolában, meg így kapnak kaját a menzán, azok meg felnőnek, és ők lesznek a felnőttek, és nekik lesznek gyerekeik. Na, ha már a minőségi táplálkozásról volt szó, akkor kaptunk egy levelet, Istvántól, aki azt említi, hogy talált egy helyet, ahol finom gofrit lehet kapni. A gofri az egészséges. Igen, ezt igen, az abszolút egészséges. Full diétás. Full diétás. Főleg, hogyha van rajta tenyszínhab is, akkor még diétásabb. És nutella mondjuk. Általán nutellás gofri. Én egyébként ebben konzervatív vagyok, tehát vagy baraszklekvár, de valószínűleg az sem, hanem csoki puding. Full diétás minden. Full diétás, csoki puding és tenyszínhab. Na mindegy, szóval ez a hely nem más, mint a habos gofri a Ferenciek terén. Ezt írta nekünk István, csak sajnos nekem István ki kell ábrándítani, szerintem a habos gofri kurvára nem jó. Ez nagyon messze van a jó gofritól. A jó gofri az körülbelül kétszer olyan vastag, mint amit a habos gofriban adnak. És vicces dolog, de én nagyon sok kutatás után gyakorlatilag beépültem a Google-hoz, és a Google fényképezős autóiból elloptam az információt drónokkal, és így kinyomoztam, hogy a West Endben van kurva jó gofri. Tehát rögni fogtok a West Endnek a kajálós részénél, ahogy mondjuk éjszakra Újpest felé haladunk belül a West End épületében, és úgy le kell menni ott a lépcsőkön, ott a bal oldali szénén van egy viszonylag kicsi rész, ahol csak gofrit lehet kapni, egy szőke kis csaj ül benne, általában. Ezt is csak a drónjai tudták. Igen, meg. Hát ezt a drónok mindent látnak. Egyértelmű. És az a lényeg, hogy ott baromi jó gofri van egyébként. Ezt is a drónok mondták. Igen. Neked. Egyébként, hogyha most nem értenétek, hogy hogyan van az, hogy először azt magyarázzuk, hogy a hülye ember az csak finomat akar enni, meg azt akarja, hogy jól lakjon, aztán utána beszélünk arról, hogy milyen kurva jó a gofri, ez úgy jön össze, hogy senki nem mondta, hogy nem lehet finomat enni, csak hogy nem ez a táplálkozás alapja. Igen, hát ez a lényeg, hogy lehet finomat enni, meg lehet szart is enni nyugodtan, csak ne ez legyen az alap. És az átlagembernél meg ez az alap, mert kakaós csigát teszik reggelire, és ez brutál, hogy semmi normális tápanyagot nem visz be, csak szart. Igen. Egyébként szerintem a legjobb rendszer, ha valaki nem diétázik, de normálisan akar táplálkozni, meg kinézni, akkor a legjobb rendszer limitálni, hogy mikor lehet szart, azt mondod, hogy mondjuk szombaton lehetek akármit, és akkor ez így megvan oldva. Ez például egy jó rendszer. Tóth Dani például sokáig csinálta a tömegnöveléskor, hogy ő azt mondta, hogy napi egy szart ehet meg valamit. És akkor azt mondta, hogy jó, van egy étkezés, amikor ehet valami olyat, ami mit tudom én. Mondjuk 6 étkezés pizza, és akkor egy gofri. Vagy valami ilyen. Értjük, hogy a gofrival diétázik, de ez nem jön össze, mert a pizza az meg szemét. A gofri meg persze diétás, de hát úgy meg hiába, hogy csak egyszer. Tehát fordít mondjuk napi 6-szor gofri, és egyszer pizza. Azzal lehet csalni. Na, Laci küldött nekünk egy levelet a Mr. Money Mustache, MrPénzbajusz.com. Ami egyébként egy elég jó oldal. MrMoneyMustache.com, igen. Ugye beolvastál? Hát én annyira nem. Nem, de mindegy. Belenéztem egy cikkbe, és hát általában egy cikkből már úgy le lehet venni, hogy ki az, aki kretén, meg ki az, aki nem kretén. Valami érdekes dolgot meséltél is, hogy mi volt ebben. Ez a cikk, ez arról szólt, ez volt a címe, hogyha nem vagy gazdag a 20-as éveid végére, akkor valamit rosszul csinálsz. Ez egy válasz volt egy olyan cikkre, amiben azt írták, hogy ha van félretett pénzed a 20-as éveid végén, akkor valamit rosszul csinálsz. Ugye nyilván nem arról van szó, hogy meg kell gazdagodni a 20-as éveid. Várjál. Térjünk vissza. Az első cikk az volt, hogy akkor te egy gyökér vagy, ha van félretett pénzed, mert 20-as éveidre mindent el kell baszni. Pontosan. Hát ez nagy okosság egyébként. Ez sok ész kell. Igen, de ez egyébként abszolút a mai elbaszott értékrend. Tehát én például sokszor megkapom, hogy de hát miért nem költök többet? Hát megtehetném, hát persze, hogy megtehetném, baszd meg. De minek? Pontosan ez itt a lényeg. Van hajlított képernyős telefonod? Nincs. Akkor most már ide rendezem. Szerintem buzi vagyok. Ez valószínűleg igen, azt igen. jelenti. Na mindegy, nem ez a lényeg. És erre ő írta azt, hogy ha nem vagy gazdag a 20-as éveid végére, akkor rosszul csinálod. Ugye nyilván ez túlzás, de ugye nyilván itt nem arról van szó, hogy meg kell gazdagodni, hanem arról van szó, hogy a 20-as éveidnek a közhiedelemmel és azzal a kiváló cikkel, amire ő ezt válaszként írta, ellentétben nem arról kell szólnia, hogy szórakozol és szórakozol és szórakozol. Így van. Hanem arról kell szólnia, hogy dolgozol, és utána szórakozol. És a helyzet az, hogy ő ezt nagyon szépen levezette és feszegette, hogy a 20-as éveidben tudsz a legjobban dolgozni, mert utána már család, meg gyerek, meg mit tudom én, meg ez, meg az, meg öregszel, és hogy már nem az igazi a dolog. 20-as éveidben viszont ezt csodálatosan tudod csinálni, és akkor mint a gép úgy kell dolgozni, és lehetőleg nem azzal kell elfoglalni magadat a szabad időben sem, hogy elbaszd az idődet, meg elbaszd a pénzedet, meg hülyeségeket csinálj, hanem mondjuk azzal, hogy valami olyan dolgot kezdj a magaddal, amitől jobb leszel, például sportolj, vagy például olvas valamit, vagy például valami normális dolgot csinálj, és akkor lehet, hogyha itt töltöd a 20-as éveidet, akkor jutsz valahova, míg ha mondjuk elbaszol az időret, és baromságokat csinálsz, és lerészegetsz minden másnap, és a hétvégéidet henyéléssel töltöd, akkor mondjuk nem jutsz sehova. Ezt vezette hosszan, sokkal szebben kibontotta persze, mint én, de hát azt hiszem, hogy a lényeget nagyjából összeszedtem. Hát ez azért egy olyan hozzáállás, amit szerintem így magunkévá lehet tenni, és lehet vele azonosulni. Ez nem egy seggfej. Csak ezzel lehet azonosulni igazából, gondolom. Ezzel egyet tudok érteni. Szóval ez egy viszonylag jó oldal, hogyha valaki normális, nem mondom, hogy sajtót, mert ez igazából nem sajtó, ez valamilyen blog jellegű dolog, de hogyha valaki valami normálisat akar olvasni, akkor ezt lehet. Mi a címe még egyszer? Az a jó egyébként az ilyen oldalakban, hogy inspirálnak a helyes gondolkodásra. Persze. Mr. Money Mustache. Tehát MR az eleje. Igen, MrMoneyMustache.com. És ugye az a jó ezekben az oldalakban, ott tartottam, hogy segítenek egy megfelelő gondolkodást elsajátítani, amit ugyanúgy, mint az edzést tudsz mindenben használni. Tehát egyszerűen az embernek a logikáját élezik az ilyen, meg a helyes gondolkodását élezik az ilyen oldalak, mert rájössz bizonyos dolgokra, hogy hogyan kell az életben csinálni, vagy nem, pénzügyben, vagy másban. Inkább a világlátást, mint ahogyan a mainstream média viszi a világlátásodat egy irányba, addig ez viszi a másikba. Logikát is, mert ha elolvasol egy, mondjuk volt a kiszámoló, akit most már egyáltalán nem kedvelek egyébként, mert egy migrány szopkodó fasz fejlett belőle, tehát megmutatta azért a Miki, hogy egy igazi hülye, de nagyon sok dolgot tud az embertől tanulni. Például az egy logikai kérdés, hogy a bevételed 20%-át tett félre, akármennyi pénzt keresel, ez teljesen egy logikai alapú dolog, úgyhogy ez egyfajta gondolkozási logika, ezt meg tudod tanulni de, ilyen de helyekről. Ez a logika egyébként magadtól is meglenne, tehát ennyi eszed magadtól nem, is nem, van. Nincs. Egyáltalán nincs. Az, hogy a média elhűít abba az irányba, hogy neked erre nincs szükséged, költsd el a pénzre. Nem, így van. Egyszer nem gondoltál erre soha. Kész. Van olyan, aki erre nem gondolt van, soha? Van. Nagyon sok. Az emberek 90... Ember. Nem, én sem gondoltam erre soha. Sose gondoltam úgy a pénzre, hogy a bevételem x százalékát tenni a félre. Sose gondoltam rá. Arra gondoltam mindig, hogy erre kell gyűjtenem, vagy arra kell gyűjtenem, vagy ilyesmit, de nem gondoltam, hogy ezt így, hogy lefektetem, hogy ennyi bevételem van, kiszámolom, hogy jó, ezt így félreteszem erre, stb. Tehát ez nem. Például a Miki úgy vezette el a dolgokat, hogy van egy bevételed, és abból te csinálj gyakorlatilag ilyen kis kvázi borítékokat, vagy akármit, amiben azt mondod, hogy jó, ennyit félreteszek a lakhatásra, ennyit szórakozásra, ennyit erre, ennyit arra, de mindenek előtt, miért bármit csinálsz, 20%-at félreteszel, mert az lesz a nyugdíjad. Tehát ez egy logika. És mondom, erre se gondoltál, se 90% az embernek, se én. Na mindegy. Hát jó. Na minden esetre ez egy jó oldal, és most játszunk be ezzel. Take a few, try to be cool and sit down at the table, but we don't know what's coming. Those people. Jack Jacktől a Kid Stuff után jöjjön egy levél megint, most levelezünk ma. Igen, a levelezni jó, egyébként kapunk egy csomó jó levelet, időnként nem állt rá válaszolni, és főleg a legjobbakra. Jéjügynököt olvasd fel. Ő azt írta nekünk, hogy a párom gyógypedagógusként tölti mindennapjait, amit a pedagógus életpályamodellhez szükséges minősítéssel szépítenek meg manapság. Ez abból áll, hogy egy portfóliót kell elkészítenie és feltöltenie egy online felületre, majd egy egynapos személyes minősítés keretein belül megnézik az óráit, és a portfólióját meg kell védenie, mint egy szakdolgozatot. Mindez annak a feltétele, hogy előre léphessen a fizetési kategóriákban. Ez eddig rendben is volna, de a minap egy olyan sztorival állt elő, hogy azt hittem, lekaparom a vört az arcomról, a kolléga nőjének minősítési eredménye 99% lett, amire mondhatjuk, hogy kurva jó, amíg meg nem tudjuk, hogy miért vontak le pontokat az értékelésében. A levonás indoklása az volt, hogy a portfóliója szerint nem használja az online közösségi médiát a szülőkkel és a tanulókkal való kapcsolattartásra. Kérdeztem, hogy akkor ez azt jelenti, csak hogy tisztán lássunk, hogy a tanároknak a Facebookon kellene csetelnie a szülőkkel és a gyerekekkel? És igen, a jelenlegi álláspont szerint ez elvárás a pedagógusokkal szemben. A besorulások múlhat rajta, ha egy kicsit sarkítjuk a dolgokat, és ezt most én így zárójelben teszem hozzá, hogy egyáltalán nem kell sarkítani, hogyha ezért pontolat mondnak le, akkor a besorolások múlik rajta konkrétan. Más nem is tennék hozzá a dolgokhoz, nektek jó munkát kívánok, és köszi a sok fogyasztható tartalmat. Hát ez brutál. Igen. Ez brutál teljesen, tehát ott kezdődik a dolog, hogy a Facebookot használni, ha az valami ész kell. Tehát úgy csinálunk, mintha az valami, tehát ez egy képesség hiánya, hogy az ember nem tudja ezt a szart, vagy nem akar ezt a szart használni. Hát úgy tűnik. Vagy ez elképesztő. Ezen kívül a szaros Facebook az valami standard, hogy azt kell használni, hát hogy egy ki. Kis buzi gyerek meg a befektetői magánvállalkozásának több pénze legyen, ezért egy pedagógusnak ezt a szart kell használnia, ez a kommunikációs eszköz. Tehát ez kibaszottul a irém. Hát úgy néz ki, meg már maga a tényröhely, tehát hogy a tanulókkal akarjon kommunikálni. Mi a lófasz? Csetelni. Józsika csinált meg a házi feladatot, aztán utána úgyse csinálja meg a szaros kölyök. És Józsika nem csinálja meg a házi feladatot, mert az egész nap a telefonját bassza, és nem ér a házi feladattal foglalkozni, mert már a hülye tanár is ott írkál neki. Meg már mindenki. Ezért Józsika nem fog házi feladatot csinálni. Tehát ennyire kibaszott hülyék nem lehetnek. Ja, hozzáteszem, én mondjuk amúgy sem csináltam házi feladatot, de ez ki a francot érdekel. Egyszerűen röhely, hogy most azt akarjuk, hogy a tanár a Facebookon, ami gyakorlatilag ugyanaz a csatorna, ahol egymással hülyeségüket írogatják, meg nézik ezt a sok szart, ami van a Facebookon, és ott próbáljon velük kommunikálni, hogy mit csináljon meg, mit ne csináljon meg, hogy mi a fasz van. Azért ez röhely. Ja, meg a szülőkkel. Most komolyan a szülőkkel. Kabaré, az biztos, hogy elment az eszük ezeknek teljesen. Van telefon, még e-mail is van, egészen ilyen brutális dolgok. Gyanítom, hogy mondjuk egy iskolának van egy saját doménje, ahova lehet e-mailt küldeni, vagy ahol minden tanárnak lehet adni egy saját e-mail címet, vagy ilyesmi, és akkor ott ezeket a dolgokat el lehet intézni, de Facebookon. Ez elképesztő. Ezt nem is értem, hogy mire gondolnak. Hát ez elképesztő, az biztos. De hát nem tudom, ez nem tudom, hogy ez... Ez milyen szinten van hivatalosan ez a téma így lefektetve, és hogy ez jogilag megállja a helyét, hogy ez, ennek a dolgnak így kell működnie? Hát nem tudom, ugye lehet, hogy a vizsgáztató volt esetleg. Oktatási felé. Minisztériumban ezt így kiadták, hogy a tetves Facebookot használni kell, hogy ez tényleg kurva röhely. Hát valószínűleg így nem, hogy a Facebook, de lehet, hogy az egy szempont, hogy közösségi média. De miért lenne a szempont? Hát a közösségi média az a hülyéknek van. Hát ezt igen. Minden értelmes embernek tudni kéne, hogy a közösségi média az alja mindennek. A közösségi média kedvére egyébként egy-két fasz meg fölhívhatna a rádiófelvétel közben. Látod, ilyenkor jó lenne a Facebookon írogatna sok hülye. Inkább a helyet, hogy hívogat. Szarni. Hát azt le is tudom szarni, mert nem vagyok a Facebookon. Tehát ott írogathass bárki ilyenkor. Amikor könyvén. Valakinek eszébe jut ilyenkor, hogy hívogasson a fasságaival, akkor nyugodtan írjon a Facebookra. Meg amúgy is. Nem fog neki sikerülni egyébként, de hát mindegy. Kaptunk még egy másik kiváló levelet is arról, hogy volt egy ügy, amikor egy csávót, aki azt magyarázta el mindenkinek, hogy hogyan kell reklámokat blokkolni, bepereltek. Itt belinkel egy cikket, ez röviden arról szól, hogy a csávó csinált egy videót YouTube-ra, amiben azt magyarázza el, hogyan lehet egy online magazin reklámjainak megjelenítését kijátszani, az ott újonnan bevezetett antireklám blokkolót hatástalanítani. Ezért 15 millióra perli az adott oldalt üzemeltető cég, és a cikkben azt állítják, hogy erre megvan a jogi alapjuk, sőt, az EU területén a felhasználók által használt böngészőbeli reklámblokkolók is illegálissá válhatnak. Mi a véleményetek erről? Szerintem ez egy kicsit durva. Meglepődtem, hogy néhány év leforgása alatt hová fajultak a dolgok. És vajon még hová fognak fajulni? Nem tudom pontosan mi volt a videóban, de egyrészt félelmetes, hogy miközben minden azt csugalja, hogy az internet szabad, éljen a liberalizmus és a demokrácia, addig ha dob egyet a kis kreatív agyat, hogy csinálj egy videót, esetleg írj egy cikket, egy ilyen témában később szép kis meglepetések érhetnek. És itt most nem a rágalmazásról vagy a valótlan állításokról van szó, hanem technikai kérdésekről. A felhasználói oldalról nézve szerintem azt töltök le a kis gépemre, amit akarok. Ha én a lejövő csomagok felét kiszűröm valamilyen eljárással, akkor kiszűrtem, mivel az én internetemet, az én erőforrásaimat használja, és nehogy már megmondják, mi az, amit megnézhetek, és mi az, amit használhatok, stb. Az megint egy teljesen más kérdés, hogy én milyen információkat küldhetek egy ilyen oldalra, vagy mikhez férhetek hozzá, de ha valamihez nem férhetek hozzá, az legyen konkrét korlátozás. Ezt küldte nekünk. Szerintem is durva ez a téma, csak fordítva. Mire gondolsz konkrétan? Arra gondolok, hogy itt szerintem abszolút megvolt, ez egyébként azt hiszem a Bild volt. Szerintem abszolút megvolt a jogi alapjuk arra, hogy bepereljék ezt a faszkalapot, aki ezt megcsinálta. Itt ugyanis arról van szó, hogy van egy sajtótermék, amit fenntartanak munkával és pénzzel, a sajtótermék a reklámbevételéből él, és egy idióta kitalálja, hogy hogyan tudja a bevételétől megfosztani ezt a sajtóterméket, és hogyan tudja blokkolni a reklámokat, amit ez a sajtótermék el tud adni, amivel nagyon-nagyon komoly kárt okoz. Itt erről van szó konkrétan, és én abszolút egyetértek azzal, hogy ha egy oldalon, amiért nem fizetsz, azért, hogy az oldal neked szolgáltatást nyújt, hogy tartalmat nyújt számodra, azért cserébe reklámokat kell nézned, akkor kis barátom, megnézed a reklámokat, vagy nem mész arra az oldalra, és nem olvasod ingyen. Ez ilyen kurva egyszerű. És ennek semmi köze a szabadsághoz, meg a sajtóhoz. Tehát itt a szabadságot egy kicsit fordítva kéne értelmezni. Tehát nem csak a usernek kellene, hogy legyen szabadság, hanem a szolgáltatónak is kellene, hogy szabadság. Nem? Szolgáltatónak is kellene szabadság abban, hogy a felületeit el tudja adni reklámnak. Nem pedig úgy kéne, hogy a user ezt megakadályozza, mert ő úgy gondolja. Igen, tehát amit itt észre kell venni, hogy a nagyon fontos dolog, nincsen ingyen semmi. Tehát az, hogy te nem fizetsz közvetlenül azért, hogy olvasol egy sajtóterméket, attól te még fizetsz a kattintásoddal, meg a tekintetettel, gyakorlatilag azzal, hogy a felület, amit olvasol, ott el lehet helyezni reklámokat, és azzal fizetsz. Na most, hogyha te ezzel se akarsz fizetni, akkor ott tud gáz lenni. Pont az a lényeg, hogy nem fizetsz. Nem fizetsz, egyáltalán nem fizetsz. Egy dolgot csinálsz, megnézed a reklámot, vagy nem nézed meg, tök mindegy, de elviseled, hogy ott van. Nem mondanám ezt fizetésnek, mert ebből te nem juttatod bevételhez közvetlenül azt a szolgáltatót, hanem az juttatja bevételhez a szolgáltatót, aki megveszi a reklám helyet. Tehát nem mondanám, hogy fizetsz, pont ez a lényeg, hogy nem fizetsz. Hát a kattintás. Nem fizetsz, de elvírásod van, de elvárásod van, hogy ne legyen reklám sem. Igen, tehát, hogy közvetlenül nem fizetsz, akkor hát akkor már ne akarjál azzal spórolni, hogy neked reklámot kell nézned. Ugye nem vagyok ebben egészen biztos, hogy ez hogy működött, hogy videóreklám, vagy mindenféle reklámot letiltott, vagy ez hogy az Istenbe csinálta. Annyira nem mélyedtem bele a dologba. De hát a helyzet az, hogy el kell tartani a magát a tartalomgyártóknak, és hát, hogyha senki nem néz reklámot, akkor az nem fog sikerülni. És akkor majd nem lesz tartalom. És akkor majd aztán foghatod a fejed, hogy jaj, mi lesz? Hát ott kezdődik a dolog. Tehát a spammelést azt le kell tiltani, a kéretlen reklámokat le kell tiltani, meg minden szemetet le kell tiltani, de nyilván ennek az a megoldása, hogy nem megyünk olyan oldalra, ami ilyen szarokat fog feldobni. De én például nem használok reklámblokkot egyáltalán. Én akarom látni a reklámokat, nem csak azért, mert ennek nekem az a felfogásom, hogy a reklámok azért vannak ott, mert ebből él az üzemeltető. De azon felül is kíváncsi vagyok a reklámokra, hiszen a reklám az hozhat nekem olyan üzenetet, ami számomra hasznos. Most nem arról beszélek, amikor a nem tudom melyik optikai üzlethálózatnál a szemüveg mellé adnak selfie botot a fogyatékosoknak. Ezekre a reklámokra nem vagyok kíváncsi, de ámblok, kíváncsi vagyok a reklámokra, hiszen a reklám az egy információ hordozó lehet nekem is, és lehet, hogy látok benne érdekes dolgot, amit amúgy nem találnék meg. Hát igen, például találsz olyan terméket, ami neked kellene, esetleg találsz olyan akciót, vagy olyan áron terméket, ami olcsóbb, mint ahol szoktál vásárolni, ilyesmit. Tehát ilyen bármilyen szinten a reklám az gyakorlatilag nek üzenet, tehát hogy információt hordoz. Az, hogy közben mi van a reklámiparral, így ez képest, vagy ezzel a relációban, az egy érdekes kérdés lehet, de szerintem azt nem érdemes most itt elkezdeni. Az most teljesen mindegy, hogy a reklámipar mennyire gané, meg ez az egész hogy működik. De például nálunk is vannak reklámok, én magam is csinálok reklámokat, ami ott van a cikkeknek az alján, és ezek hasznos reklámok abszolút, ebbe az a szándék számomra, hogy hasznos információt adjak, és hasznos termékeket tudjak ajánlani, hogy a reklámot nem kell így felfogni, hogy a reklám az egy szar, meg az egy geciség, és neked jár minden ingyen, ezt egyáltalán nem kell így felfogni. Az ilyen gyökeret, aki meg kitalál ilyen dolgokat, amelyek mások üzletét tönkreteszik, az igenis azt pereljék be, és fizessen ki baromi sok pénzt, mert kárt okoz. Ilyen egyszerű. Én ezt a hülye hozzáállást, hogy mindent oldjunk meg okosba, semmi nem jó úgy, ahogy van, hanem mindent mi találjunk ki. Tehát az ilyen cégeket, mint az Uber, meg ezeket a személycégeket, ezeket a földszínéről eltörölném az összeset. Hát ez egy érdekes kérdés az Uber, de megint nem nagyon értek a témához, pedig erről lehetne beszélgetni. Az Uber az megint egy közösségi alapon szerveződő gané, gyakorlatilag applikációs alapon kitalálták, hogy akkor jó, mostantól kezdve neked van egy kocsid, akkor te lehetsz sofőr, és ők majd szervezik a fuvart, és ennyi. És akkor kapsz belőle pénzt. Tehát gyakorlatilag totál hülyének néznek mindenkit ebben a körben. Hülyének nézik az Uber sofőrt is, hülyének nézik a vevőt is, hülyének nézik az államot. Tehát azért ma, tehát most elég azért rossz példa ez, mert a taxisok azért úgy valljuk be a társadalom legalja. Hát a taxisok azért szeretnek lehúzkodni, meg ilyesmi. Hát sülgyökér, féreg, tahó, büdös geci mindegyik. Előfordul az ilyen. Egy dolgot kurvára nem tudnak egyébként vezetni. Tehát azt nagyon nem tudnak, azon kívül az ilyen, hogy kressz, meg minden az elméletbe se létezik számukra. Tehát társadalom alja. De nem nagyon tudok most más példát erre így hirtelen hozni. Az a lényeg, hogy ez a taxis ezzel együtt nagyon komoly feltételeknek kell, hogy eleget tegyen. Szivatják azzal, hogy milyen autója van, szivatják azzal, hogy le kell fóliázni az autót, a műszaki vizsga, stb. És erre kitalálja egy cég, hogy jó, hát ő csinál egy ugyanilyet interneten keresztül, ahol fele ennyi lesz a fuvardíj, és leszarjuk, semmilyen előírás nem tartunk be, nem érdekes. Ez olyan, mintha én most elkezdenék otthon a garázsban tápkéket gyártani. Vannak ilyenek egyébként. Vannak ilyenek, de ez egy dolog, de gyakorlatilag itt erről van szó pontosan megint. Ez a konyhából üzemeltetett webáruháznak az okossága, hogy kurvára könnyen adja valaki a dolgokat olcsóbban, ha nincsen neki költsége. Meg nem lesz nyilván így forgalma, nincsen forgalma sem, mert ugye azzal szokták az ilyen nagyon komoly vállalkozók beszopni, hogy elkezdik így gagyiba, feketén, a konyhából, aztán amikor jön a forgalom, akkor rájönnek, hogy hoppá, be pénzt kell beletenni, és hoppá, már nem tudom mennyire adni. És minden nagyobb lesz a forgalom, annál jobban kiderül, hogy én nem tudom olcsóbban adni. És árat kell emelni. Tehát itt az a gond ezekkel a dolgokkal, hogy miközben egy taxisnak bele kell tennie X pénzt, és kell lennie X tudásának, ahhoz, hogy taxis lehessen, és ez a nagyon röhely, hogy a taxisok és a tudás, ezt így egy mondatban mondtam, de mindegy. Közben bármilyen hülye gyerek, akit senki nem ellenőrzött le, hogy tudja, hogy az autóban hol van a kuplung egyáltalán, meg egyáltalán nem tudom, leellenőrzik-e, hogy van egy jogosítványa, az fogja magát, és kitalálja, hogy csinálja ugyanezt a szolgáltatást fél áron. Nem ellenőriznek semmit. Én nem tudom. Semmit nem ellenőriz, hogyha tudod vezetni az autódat, akkor jó vagy. Igen. És honnan tudják, hogy tudja bárki vezetni az autót? Hát még ezt se tudják, mert ezt se ellenőrzik le nyilván, hogyha összetöröd magad. Ez kabaré. Tehát ugye ennyiből lehetnek közösségi agysebész, közösségi fogorvos, közösségi prostituált, lehet, hogy olyan van. Biztos. Meg bármi. Tehát az a lényeg, hogy azért nem úgy működik az élet, hogy most egy hülye gyerek nulla tudással, nulla tapasztalattal kitalálja, hogy ő majd valamit csinál, de fél áron, mint a többiek. Mert egyrészt az a hülye gyereknek se jó, csak ő még nem tudja, mert annyira buta szegény. Másrészt nem jó a piacnak, mert tönkreteszi a piacot. Harmadrészt az egy valakinek jó, az, aki az ilyen hülyéket megtalálja, és rendszerbe szervez, és lehúzza őket. Persze. Az Uber elől szól. És hogy egy ilyen ganécék hogy tudott ekkora lenni, azt fel nem tudom fogni. Hát szerintem ügyesen, ugye nyilván erre nem volt szabályozás, illetve ez ellen nem volt szabályozás, nyilván nem adtak számlát, nem adóztak ószart se. És akkor innentől fogva így okosban el tudtak működgetni. Persze, hát időközben megnőttek akkorára. De hát ez miből? Nem értem, hogy pénzből. Miből? Hogyan? Pénzből, egy valak pénzt kerestek, mert hogy nem volt ellenük szabályozás. És egy darabig el tudtak működni, hát mondjuk szürkében, és akkor most Magyarországon elkezdték őket szopatni azzal, hogy számlát kell adni, ellenőrzik őket, stb. Nem is tudom, lehet, hogy kell most már vizsgázni, valami taxis vizsgát le kell tenni azoknak, akik überezni akarnak. Valami ilyesmi van, de mondom, erről beszélhetnénk, csak nem tudok róla szart sem. Még nem is érdemes róla tudni, de az a lényeg, hogy maga az elv. Az, hogy most megint azt csináljuk, hogy most ez a közösségi dolog a mánia egyébként. Azért mánia ez a közösségi dolog, mert a közösségi dologban ilyen, hogy munka, meg tehetség, meg szorgalom, meg ilyenek, az nem kell. Ez közösségi dolog, itt kezdődik az, amikor az önjelölt emberekről van szó. Ez érdekes egyébként, mert a fórumban beszélgetünk erről. Az önjelölt emberekről van szó, azt nem tudom, hogy tudod-e, hogy például van ez a biztonságpolitikai szakértő. Nógrádi. A Nógrádi. Na, azt elkezdték kicsinálni teljesen. Mert szépen az ilyen indexes kis drogos buszgyerekek utána néztek, hogy ki ez a Nógrádi, meg igazat mondta meg, hogy milyen végzettsége van, és kiderült, hogy hát nem nagyon van neki végzettsége. Nem tudom, milyen egyetemen tanít állítólag, de az sem nagyon igazi egyetem, mit tudom én, hogy most mi igaz, meg mi nem, fogalmam sincsen. De az a lényeg, hogy elkezdték rohadtul lejáratni az embert, és ami az érdekes, hogy a Nógrádinál rohadtul nem figyelnek arra, amit mond, az nem érdekes, illetve az azért érdekes, csak mert az nem tetszik nekik, amit mond, mert nekik az tetszik, hogyha bevándorló szopkodás van. Csak ők ezt a kis fejükben felfogják, hogy nem tetszik nekik, amit mond, és akkor ezért gyorsan lejáratjuk a személyét, tehát ezt nevezik karaktergyilkosságnak. Így van, a politikában. Nem tudunk vele vitatkozni, nem tudunk belekötni, amit mond, abba nem tudjuk megcáfolni, ezért lejáratjuk a személyét. Tehát ez így működik. Na és mi beszélgettünk a többiekkel, elment arra felé ez a beszélgetés abban az irányba, hogy igazából mitől lett biztonságpolitikai szakértő a Nógrádi egyáltalán, meg ki ez, és igazából nem tudjuk, és én a Nógrádiról ezt mindig levágtam, hogy azért ez a Nógrádi nagyrészt egy önjelölt szakértő, tehát én nem hiszem, hogy ezt a biztonságpolitikai szakértők országos szövetsége delegált, hogy nyilatkozzon a sajtóban mindenre. A helyzet az, hogy nem hiszem, hogy van ilyen végzettség eleve, hogy biztonságpolitikai szakértő. De amíg vannak önjelölt emberek, akik nem érnek szart sem, meg nem tudnak semmit, addig a Nógrádin látszik, hogy kurva sokat olvas. Abszolút. Tehát ő hisz abban, amit csinál. Ha meghallgatod az előadását, a pillanatok alatt meggyőz arról, hogy a világon mindent tud. Ugye nyilván a világon mindent nem tud, de nagyon sokat tud, és abszolút van rá látása. Nála nem érzem azt, hogy légből kapott hülyeségeket beszél, mint ahogy egy nagyon sok embernél érzem, hogy vetít, és nyomja a hülyeségeket, abszolút. De azt tudni kell, hogy én is önjelölt szakértő vagyok, nekem sincsen kvázi végzettségem semmi, de csak értek a dolgokhoz, mert megtanultam, ugyanis létezik olyan dolog, ami bizonyos szinten lehet, hogy az embereknek felfoghatatlan, hogy a önképzés, mondjuk autodidakta módon az ember képezi magát, olvas kurva sok dolgot, és bizonyos dolgokhoz bizony elkezd érteni. És ma már egy olyan világ van, hogy annyira hülye mindenki, hogy nekem autodidakta módon képeznem kell magam olyan dolgokban, hogy a motorszerelőm hülye ahhoz, hogy hogyan kell megcsinálni a motort, és már lehet, hogy ő fogja a villáskulcsot, de én mondom meg, hogy mit kell csinálni, én oldom meg a problémát. Már itt tartunk lehet. Bizonyos dolgokban. Igen. Hát mondjuk hozzáteszem, testépítő média személyiségképzés sincsen, nem meg szövetség sincs ehhez. Jó, de hát lehetne hogy valami szar edzői iskolán meg ilyenek, de nincsen, mert hát ezeken csak rögök. Plusz nekem ez nem való, nekem ez a fajta oktatás nem való, én erre már rájöttem nagyon komolyan, számomra minden nap tanulás, de nem úgy, hogy az iskolapadban a tucat baromságot bemagolom. Főleg, hogy én egy gondolkodó kísérletező típusú ember vagyok, tehát ez egész más kérdés. Visszatérve erre, tehát azért az, hogy valaki, mert van közösségi média, és ő most önjelölt sztár, és ő minden nap 78 képet fotóz magáról, azért az nem ugyanaz, mint amikor valaki sztárrá válik, mert rohadtul tehetséges, nagyon sokat dolgozik, és eredményeket ér el. És ezt ma már teljesen összemossa a világ, és nem bírja megkülönböztetni, hogy ki kicsoda. Ezért válik mindenféle senkiháziból ismert ember, mert az ilyen személy dolgok, mint a közösségi média, lehetővé teszik ezt, hogy agyhalott senkiháziak futtassák magukat. Mindenféle érdem meg tudás nélkül. És így mosódnak össze a celebek a sztárokkal. Ugye nyilván a sztár az egy tehetséges ember, aki csinál valamit, és rohadt jó benne, esetleg jó. Hát erről már talán beszéltünk, hogy a 80-as években nem volt celeb. 80-as években sztárok voltak. És hogyan lett valaki sztár? Kurva sok munkát végigcsinált azért, hogy híres legyen, letett valamit az asztalra, és ettől ő híres lett, és sztár lett. Hát ez úgy működik, hogy először rengeteget dolgozol, hogy jó legyél valamiben, aztán utána rengeteget dolgozol, hogy azt el is tud adni, és akkor utána idővel talán valamikor sztár leszel, hogyha szerencséd is van mellé. Ha egy kicsit olvasgattatok történelmet, rock történelmet, akkor nagyon érdekes az, hogy a legendás régi rockzenekarok hogyan születtek meg, hogyan lettek híresek, hogyan lettek slágerlistán. Egy tipikus példa az, hogy egy mondjuk angol szarfészek kisvárosban összeáll egy banda tizenévesen, elkezdenek zenélgetni, és le se szarja őket senki konkrétan. Aztán találnak valami menedzsert, aki tud nekik szervezni egy-két koncertet, már ért föllépnek a kocsmában, hát meg a műházban. Ezek nyilván minimális. De úgy, hogy mások, akkori sztároknak a számait kell játszaniuk, nem nagyon játszhatnak saját számot, tehát gyakorlatilag ilyen epigon bandák csak. Aztán próbálkoznak egy-két számmal, amikor már úgy ismertek lesznek, mint ilyen utánzó zenekar, és éveket turnéztak ilyen szaros, büdös kocsmákban, és elkezdenek írogatni pár saját számot, akkor talán egy-két számot felvesznek tőlük, és akkor így évek alatt sok-sok retekkel és mocsokkal, sok alkohollal meg kábítószerrel, tűzdelt év alatt elérnek addig, hogy megjelenik egy lemezük, és akkor esetleg összejön valami siker, amit ugye menedzseléssel benyomnak rádióba ide-oda. És ehhez képest mi van ma? Elmegy egy gyökér a tehetségkutatóba, és utána ő a sztár onnantól kezdve. Hát azért ennyi. Ez túlzás, de igazából onnantól fogva, hogyha egyáltalán nem túlzás. Ügyesen tolja magát. Hogy a háttérben mi van, azt nem tudjuk, de gyakorlatilag ennyi. Elmegy a tehetségkutatóba, ott ő lesz a sztár, és már megjelenik a lemeze, és onnantól kezdve ő a sztár. Az első dolog, amivel én szembesültem ilyen dologgal, hogy biztos emlékszel arra, amikor Kovi, pornóproducer, bevitte valamelyik valóságshowban Maya Gold pornósztárt. Emlékszem, azt szerintem az első valamelyik volt, amiben a Majka is volt szerintem. Nem tudom, mert ugye ezt nem láttam, csak én is hallottam ezt az egészet. Most akkor én egy dolgot vágtam le rögtön azzal a kérlelhetetlen logikámmal, ami van, hogy Maya Gold nem volt pornósztár egyáltalán, Maya Gold nem volt senki. Ezt a Kovi találta ki, hogy ő pornósztár, és ezzel a húzással, hogy az országos, egy országos tévécsatornán bemutatták ezt a picsát, mint pornósztár, ő egy csapásra ő lett a pornósztár, holott ennek nem volt semmi alapja. És ma már mindenik én működik. Ezt akkor nem raktam össze. Bizony. Bevallom, hogy akkor viszonylag fiatal voltam, és viszonylag kevés pornót láttam még, de hát elképzelhető, hogy ez így volt. Miért ne? A lényeg az, hogy ma már minden így működik. Gyakorlatilag ma már nem kell megdolgozni semmiért, és ugye az ilyen szarságok, mint a közösségi média, ezek nem arra jók, hogy a tehetségeket kiválogassuk, vagy előtérbe kerüljön a szorgalmas, tehetséges ember, hanem arra jó, hogy a magamutogató, szarfaszó ember kerüljön előtérbe, és akkor most ezzel így minden megvan oldva. Na mindegy, szóval visszatérve az eredeti témára, a magazin reklám blokkolásos dologra, én nem hiszek abban, hogy a világnak úgy kell működnie, hogy minden kis köcsök csak úgy kitalál valamit, és akkor most neki ott igaza lesz. Nem úgy kell működnie, hogy mondjuk egy kis köcsök kitalál, hogy blokkolja egy magazinnak a reklámjait, és tönkreteszi azzal a bevételi forrását. És egyébként itt most mondok valamit, még azzal se lenne szerintem olyan hatalmas probléma, hogy te otthon blokkolod a reklámokat, és akkor nem nézed meg a reklámot, amiközben böngészed az oldalát, meg nézed a videóit, meg mit tudom, hogy mi az Isten nem csinálsz. A probléma az onnantól kezdődik, hogy ezt próbálod publikálni, hogy lehetőleg minél többen csinálják utánad, mert mondjuk, hogy ha azt elkezdi 5 millió ember csinálni, akkor az a magazin tönkre fog menni. És miért csinálja ezt valaki, hogy ezt publikálja? Ezzel sztárkodik, hogy ő most ilyen okos? Hát ez az ilyen közösségi gondolkodás, a programozókra általában jellemző. Úgy gondoljuk, hogy a kódjainkat azt megosztogatjuk a lehető legtöbb emberrel, meg a programjainkat megosztogatjuk a lehető legtöbb emberrel. Az is elképzelhető, hogy ez valami fizetős applikációt próbált eladni a nem tudom milyen online boltban. Hát az lenne a legdurvább. Az lenne a legegyszerűbb magyarázat, mert hogyha azt csinálta, akkor csukjuk le a faszba. Nem, amúgy is igaz ez, tehát ez nem így működik. Amúgy se kellene ezt olyan nagyon reklámozni, hogyha te otthon csinálod, hát ki a szart érdekel tényleg. Tehát azért nem fognak lecsukni, emiatt nem aggódnék különösebben. De hogyha tényleg ezt próbálod reklámozni, hogy a reklám ellenes reklám, és ezzel tönkre teszünk mindenkit, aki reklámból él, az gáz. Ha tönkre akarunk tenni mindenkit, aki reklámból él, akkor tegyük azokat tönkre, akik szart reklámoznak, meg hülyének néznek a reklámba. Mert ugye mindegyik seggfeje megveszi a ceva, pihe, puha, WC papírt, gondolom, annyi esze van, aminek már a reklámjában hülyének néztek, ez is egy 10 éves történet, mert nem tudom, emlékszel el arra szenvedő arcra bazd meg, amikor itt szóba került, hogy úristen, nem ceva WC papírot öröd a picsádat szarás után, és akkor úristen, tehát ott én akkor, tehát nálam ez a dolgok pont fordítva vannak, én meglátok egy ilyen reklámot, azt mondom, hogy a kurva anyád is, nem veszek ilyen terméket direkt. És például a ceva WC papír soha nem fog venni, mert Gané reklámja volt 10 éve, és ezért nem fog ilyet venni, és kész. De érdekes, hogy ezen nincsen hőbörgés, ezt a reklámot ezt benyelik, és mennek, és veszik a ceva WC papírt. Az a probléma egyébként, hogy ezt nehéz megmagyarázni az embernek, hogy észrevegye, hogy mi az, amikor hülyének nézik, meg mi az, amikor nem nézik hülyének, és hogy a reklámok között... A hülyék nem veszik észre, hogy mikor nézik magukat, mikor nézik őket hülyének. Igen, de hát ugye arról beszéltünk, hogy 3% normális. Csak igen, csak a hülyéknek nem kéne okoskodni. Igen, na mindegy, szóval, hogy ezt nehéz elmagyarázni az embereknek, hogy ők különböztessék meg, hogy mi az, ami normális reklám, meg mi az, ami nagyon gáz reklám. Ez van gyakorlatilag, és sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy nesze itt egy reklámblokkoló. Ne nézzél reklámot. Az egy működő dolog. Ne nézzél semmi, de Facebook blokkoló az nincsen, gondolom. Az ilyeneknél, az nincsen. Jó, na, ennyi volt már a rádió. Hogyha írni akartok nekünk bármiféle témában, akkor írjatok a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre. és most jön egy zene. Utolsónak következik egy olyan szám, amit egy kedves olvasó küldött nekünk levélben, és már nem tudom, hogy ki volt az, de most jól bejátsszuk a Rock Gangtől a No Easy Way Out-ot. Viszont hallásra. Sziasztok!